A hatékonytalan Fidesz kampányt, a váratlanul magas részvételt és elsősorban önmagát okolja a vereségért Orbán Viktor csütörtök este a Patrióta csatornáján. Azt majd az áprilisi Fidesz kongresszus eldönti, hogy továbbra is ő vezesse a nemzeti oldalt. Ő szívesen újra a pályára vezeti a csapatot, de ha máshogy döntenek, akkor szívesen lesz akár szertáros is, mondta. Módosulhat a Fidesz frakció összetétele is, mert szerinte egy ilyen ellenzéki helyzetben nem azokra van szükség, akik bejutottak listáról, azt nem ilyen helyzetre tervezték. A leköszönő miniszterelnök kiemelte, a nemzeti oldalnak és a jobboldali közösségnek teljes megújulásra van szüksége. Nem állítja, hogy a másik 3.100.000 ember rosszul döntött. Ez majd kiderül, vélekedett. Azt is belátta, hogy az ellenfél üzenete ezúttal erősebb volt. Ő most próbálja megfejteni, miért nem tudta nagyobb meggyőző erővel képviselni a sajátját. Ha valamit megbánt a döntései közül, hát azt, hogy Paks 2-t nem építette meg elég gyorsan. Arról, hogy a mesés meggazdagodások szerepet játszottak-e a Tiszapár győzelmében, annyit felelt, persze. Más kérdésben kijelentette, soha nem tűrtem meg semmilyen korrupciót. Orbán annak is hangot adott, nem helyes a köztársasági elnököt lemondásra felszólítani és az alkotmánybíróságot fenyegetni. Ilyet szerinte nem lehet csinálni. Orbán Viktor önérzetesen előadta, szó szerint idézem, az első eredmények után már láttam, hogy itt baj lesz, a kampányunk nem működött, mi 72-73%-kal számoltunk, a részvétel sokkal magasabb lett, és ami bejött, mind ellenünk jött be. Hát ez elképesztő, hogy ő már az első eredmények után látta. Egy látnok. Már 8:30-kor látta, hogy elbaszta a 16 év kormányzását, hogy elbaszta a 16 év feudalizmusát, hogy elbaszta a 16 év önkényét. És már amikor az első eredmények jöttek, és itt a megsemmisülés pillanatában egy önigazolásban van Orbán Viktor, és magyarázza, hogy ő már azonnal, már 8:30-kor. Nagy dolog, miniszterelnök úr, előre lát a jövőbe. De a nagy kár, hogy 16 éven keresztül nem látott semmit a saját nyomorult egójától, meg attól a pátosztól, amivel Európa vezetőjeként pózolt, amit aztán visszatükrözött neki az egész hűbéri hadsereg. Ez, hogy soha nem tűrtem meg semmilyen korrupciót, ez mi? Tehát a nem tűröm minden. Meg, az azt jelenti, az, hogy amikor az, hogy látja, akkor fellép ellene, nem szóvá teszi, meg. Nem bujdokol. Nem tűrtem meg, az azt jelenti, elvártam. Hogy törvényt írtunk mindegyikre. Szó szerint ez történt, ez és jelenti. Utána azzal pózoltak a kormány szóvivői, meg a miniszterei, hogy minden, amit teszünk a törvények betartása mellett tesszük, úgy, hogy előző nap 23:59-kor adtak be rá egy törvényt. Hoffinak volt a korrupció definíciója az, ha jól emlékszem, hogy az a korrupció, amiből téged kihagynak. Hát, hogyha benne vagy, akkor nyilván nem korrupció az, hanem éppességgel nemzeti politika és nemzeti középosztályépítés, erősítés a nemzeti tőkének a globalistákkal szemben, és végig ment ez, hogy a globalisták, és végig magáról beszélt, mint a nemzeti oldal, no, láthatjuk, hogy a nemzeti oldal, micsoda kisebbségbe szorult, tehát mint a... De ezt fejezze már be, ezt, hogy nemzeti oldal, meg jobb oldal, ne ejtse ki többet a száját. Ebbe beleáll és folytatja. Még mindig ebben van, hogy a nemzeti oldal. Miközben ezt a fogalmat, hogy nemzeti, ezt beáraszta a dohányboltal. Ezt beáraszta a 120 milliós hermésztáskával, ezt beáraszta a mészáros jachtjával, beáraszta a 60 pusztai uradalommal, beáraszta Matolcsi Ádámnak a 150 milliós Patek Filip órájával. Beáraszta a szó szerinti Dorottya utcával. Az van, hogy, és még mindig magyarázza ezt, hogy nemzeti oldal, miután a magyar nemzet már föllázadt ellene. A nemzet tudat már fellázadt ellene. Itt alapvetően kétféle nemzet tudatról beszélünk. És Orbán azt hitte, hogy ha ezt a Verbőci hármas könyvén alapuló nemzeti sérelmeken élősködő, alapvetően reakciós, földes úri nemzet tudatot elfoglalja, akkor mindörökké ő lesz a nemzeti oldal. Csak hogy a nemzet tudat az szembefordult Orbánnal, és megújult. Megújult, egy másik fajta nemzet tudat kerekedett felül Orbán rendszerével, meg Orbán hűbéri nemzettudatával szemben egy polgári nemzettudat, egy 1848-as őszi rózsás forradalmi 1956-os progresszív, polgári, köztársasági, kossuthi értelemben vett nemzettudat. És ez a nemzettudat, ez éppen ellenkező azzal, amit Orbán gondol, vagy vélelmez, vagy kisajátít, vagy önmagáénak tekint. Ez a nemzettudat, ez a szabadság, egyenlőség, testvériség és a nemzeti önrendelkezés együttes alapján áll, 48-as alapon áll, 56-os alapon áll, azon az alapon áll, ami mindig is és mindenkor is a feudális önkénnyel szemben és Moszkva befolyásával és uralmával szemben határozta meg és fogalmazta meg magát. És most ez a nemzettudat támad fel. Úgyhogy kapaszkodhat Orbán Viktor a régi feudális nemzettudat roncsába, ahogy kapaszkodhat a saját hatalmának, meg a saját hatalmi jelvényének, ennek a fajta nemzeti oldalhoz tartozásnak a roncsába. Csak hogy ez már nemhogy nem a többség, ez a nemzettudat leszerepelt. Ez a nemzettudat, ez az ő hűbéri uralmának a hatalmi jelvénye is, az is marad most már. Az van, hogy annyi mindenkit rekesztett ki a nemzetből Orbán Viktor, konkrétan mindenkit, aki nem csókolt pecsétgyűrűt neki, hogy végül bezárta magát, és ő maradt a maga Verbőcitől örökölt nemzet tudatával kisebbségben. Már nem ő a nemzet, nagyon rossz oldalra iratkozik a történelemkönyvbe. Nem a nemzet, nem a nemzet emlékezetébe iratkozik, hanem Moszkváéba. Moszkváéba. Ahogy a jobboldal fogalmát, és végül leszűkítették arra, hogy az a jobboldali, és az a jobboldali értelmiségi, aki mindig egyetért azzal, amit Orbán Viktor éppen tesz. Ezért van az, hogy akik végül ott maradtak, úgymond értelmiségiként, vagy ebben a szerepben, mint gondolkodók ebben az udvartartásban, ugye ők már teljesen mást mondanak, mint amit mondjuk a 2010-es évek elén mondtak Magyarország nemzetközi helyéről, a NATO-ról, az atlanti kapcsolatokról, a polgárosodásról, a polgári világról, minden tekintetben ugye megtagadták, akinek volt töke, mint Géfodor Gábornak, ő mondjuk kifejezetten a Partizánban azt mondta, hogy nyugodtan ki lehet dobni az ő korábbi könyveit, mert ő már ezt teljesen másképpen gondolja. Mások még ragaszkodnak ahhoz, hogy itt valami mégis valahogy azt képviselő, nem, ők mindig ezt gondolták. Nem, kiáltó az ellentét. És ahogy a jobboldal fogalma végül az lett, hogy az a jobboldali, aki egyetért Orbán Viktorral, ugyanúgy a haza fogalma is az lett, aki, és a nemzet fogalmába is már csak azok tartoztak, akik a Fideszre szavaznak. És ilyen értelemben végül a kisebbségbe került maga Orbán Viktor, és hát a nemzeti oldal, és csak, tényleg csak röhögve lehet ezt felidézni, amikor vagy egy tucatszor elmondta, és még vegyük hozzá azt, hogy elmondja, hogy neki van, ő a felelős, hiszen ugye ő vezette a kampányt, ő volt a miniszterelnök, pártelnök, ő a felelős, de aztán mégis semmilyen felelősséget nem vállalt ebbe az egész történetben. Ha ő lenne a felelős, akkor hátralépne, sőt, akkor lemondana. Sőt, bejelentkezik megcicomázni a Fidesz választási listáját, hogy... mert hogy eddig ezek a győztesek voltak rajta, aki nem tudom, mit jelent, hogy szavazógombok, hát, hogy semmi és Zsolt, most nem erre lesz igen, szükség, hanem jó interpellátorokra. Hát vagy eddig azokra volt szükség, aki Orbán Viktor mondott valami frappás választ, valami boldog karácsony. És kacagtak. De szellemes a miniszterelnök urunk. Igen. De most akik a listán 43. hely után vannak, tehát az ő kedvükért az 1 és 42 között valakinek hátra kéne lépnie önként, hiszen ez nekik ez a saját döntésükkel legyen a miniszterelnök úr kérésére, ami legalább annyira nincs rendben, mint így szemtől szembe megkérni Súlyog Tamást, hogy mondjon le, de mindegy, akkor ő majd megkéri őket. Kérdés, hogy ki fog hátralépni, és aki azt mondja, hogy anyátokat lépek hátra, eddig fontos voltam, és oda tettetek, akkor én most beülök, és ha beül abba a frakcióba májustól, akkor ugyan melyik frakciótársa fogja rajta ezt számon kérni, mert aki ki lett baszva onnan, az viszont nem fog akkor ott ülni. A 43. helytől fölfele pár napja felsoroltam Farkas Őrs, Németh Balázs, Vitályos Eszter, Tuzson Bence, Hankó Balázs, Seszták Miklós, Tálai András, Horváth Drogügyi László, Pócs János, Takács Péter, Radics Béla, illetve a 264. helyen Deutsch Tamás közülük azért elég sokan azt a fajta arroganciát, a boldog karácsonyt képviselik, hogy rájuk van szükség, vagy hogy van az, hogy ők nem kellettek volna a nyerésre, vagy igazából tőlük várta el, hogy nyerni fognak egyéniben, igen. És őket vissza akarná menteni, mert ő is ránézett a listára, és azt mondta, hogy hú, az meg, hát a legjobb tenyérbe mászó embereimet vesztem most el. Igen, Orbán Viktorra biztos meg lesznek az eszközei, hogy ezeket a nagyöregeket, vagy bárkiket rávegye arra, hogy hátralépjenek. Kumbilláról mondták azt, hogy csak a megvesztegethető emberekben bízik meg. Csak a korrupt emberekben bízik meg, és ez Orbán Viktor személyzeti politikájára is igaz. Tehát, hogy a korrupt emberekben megbízik, és alapvetően azt gondolom, hogy a fogható emberekben bízik meg, hiszen hogyha valaki már eleve korrupt, akkor az fogható valamivel. Úgyhogy szerintem rá tudja őket venni arra, hogy lépjenek hátra, de ez biztos sok feszültséget szok vezetni. Nekem meggyőződésem, hogy a Fidesz hamarabb eshet szét, mint a Tisza, ami tehát ugye szintén egy ilyen nagy néppártként most rengetegféle irányzatot tömörít magába, és ezt az irányzatot a Tisza esetében csak egy anti-orbánizmus tartja össze, és az, hogy igazságot akarnak a magyarok, igazságtételt akarnak, és szerintem a Magyar Péternek ezért egyszerűen politikailag van rákényszerítve arra, hogy ezt az igazságtételt végigvigye, és kisöpörje a közmédiát, meg kisöpörje ezeket a Fidesz bábokat, mert ha ez elmarad, akkor ez a mostani sziklaszilárd többség mögött ez hamar szétporlik. Szerintem inkább így úgy hangzik el helyesen a kérdés, hogy gyorsabban sorvad el majd el a Fidesz, mint a DK. Mm. Én szerintem inkább ez a kérdés, hogy a maga Gyurcsányi hanyatlás története Orbánnak, az gyorsabban lezajlik-e majd, mint Gyurcsánynak egykor, vagy pedig ilyen gyötrelmesen, és lassan, és kinkeservesen? Erre két válaszom lenne. Az egyik, hogy most tehát közel 80 parlamenti képviselő kikerült a Fidesz frakcióból. Ezeknek mind van egy stábjuk, amit eddig az állam eltartott. Tehát nagyon sokan vesztik el a munkájukat, akik egyébként szintén sokat tudnak, és rögtön megkezdődik a kibeszélés. Plusz van egy albérletük, ami pont annyiba kerül, mint a keret. Ez ugye, csodák csodája, pont valakivel meg tudtak egyezni abban a prím számban. Ugye ők is akkor egyébként megint nem lesz pénz, mert a nemzeti tőkések nem fogják eltartani azokat. Az alapjogokért központtól... Nincsenek már nemzeti tőkések. Ők már csak nagyon gazdag igen. Magyar emberek. Igen. Ugye egy elvileg most az lenne a feladat, hogy Mészáros Lőrinc és mások beletegyenek pénzt, és fenntartják az alapjogokért központot, a Batthyány Lajos alapítványt, meg nem tudom, a legfeljebb a TV2-t, meg a Hír TV-t, szerintem. És már ott is ugye megkezdődött az, hogy a kirúgdottság különböző szereplőknek, tehát nagyon súlyos, nagyon sokan vesztik el a munkájukat, az állásukat, akik mindent arra tettek föl, tehát mondjuk azt, hogy minden szakmai és erkölcsi tőkéjükön Fidesz részvényeket vásároltak, és ezek a Fidesz részvények bezuhannak, és ez egy munkanélküliek lesznek. Na, a másik, hogy a Gyurcsányhoz hasonlítás. Néztem Orbán Viktornak ezt a szereplését, és azt gondolom, hogy az a Fidesz ajánlat, ami szerint majd most a miniszterelnök hátrébb lép, és kettőzött erővel harcol, újra szervez ezt a politikai közösséget, hogy erre szerintem Orbán Viktor nem igazán lesz alkalmas. Tehát eleve már egy karizmáját vesztette, kicsit elvarástalanodott, de még fontosabb, a politika az egyik legerősebb drog. Orbán Viktor ennek a függője. Most elveszíti nem a politika, a hatalom. A hatalom a legerősebb drog. Tehát ő majd 16 éve kétharmaddal, teljhatalommal, önkény úrként vezetette Magyarországot. A hobbiának, a focinak kedvére dobálhatott 100 milliárdokat. Putyinnal és Trumppal kezelhetett, az EU vezetőivel keménykedett, mindenki a segét nyalta, mindenki a kegyét kereste, tényleg ura volt mindennek. Ugye Gyurcsány Ferenc összödébeszédben mondta azt, tehát teljesen mámorosodva, fantasztikus dolog egy országot vezetni. Pedig csak másfél éve volt miniszterelnök, és milyen kis hatalma volt Gyurcsánynak ugye az Orbánhoz képest. És képzeljük el, hogyha valaki ennyire függő, drogfüggő, hatalomfüggője, most ezt a szert elveszik tőle. Szerintem az Orbán így nem sokára úgy fog kinézni. Remegés, delírium, vagy elsomány. Nézd meg, tehát a Renton a Trainspottingban, tehát amikor a szobába be van zárva két vödörrel, és reszkedve kezdik kiizzadni azt a sok szart, amit éveken át magában nyomott. Az Orbán szerintem nagyon sokára ilyen lesz. Amikor fejest ugrasz a WC-be, szembe fognak ugrani azok a csecsemők, akiket nem ti hagytatok ott, meg azok a gyerekek, akiket hagytatok újra és újra erőszak áldozatává lenni. Én Géfodor Gábor érdekében nagyon remélem, hogy a kidobott életműve még ott van valahol a hulladékkonténerben, és talán még nem jött el érte a kukásautó, talán még kikaparhatja onnan. Érdemes talán egy szemlét végezni a konténerben. Például elővetni a jól emlékszem 2007-es Kormányzás Tudás című könyvét, és amit abban leír arról, hogy milyennek kell lenni a jó kormányzásnak, ahhoz képest a Fidesz mit valósított meg, és az ellenkezője történt. 2006 óta nem kérdezték fel Orbán Viktort olyan hangnemben, mint most a Patrióta stúdiójában. De Patrióta stúdiójában kemény kérdéseket kapott Orbán Viktor, de sokkal keményebbeket, mint Rónai Egontól. Most akkor a Dópment meg a Hont Andrást hagyjuk is. Ez már önmagában nagyon-nagyon súlyos, hogy ilyen kérdések hangzottak el például, hogy mit bánt meg a döntései közül. Ilyen eddig föl sem vetődött, hogy bármit is meg kellene bánnia Orbán Viktornak. És mi volt a válasz Orbán Viktornak? Egy dolgot nagyon bán, hogy Paks 2-t nem építette meg. Hát ezt elrontotta, hogy ilyen minőségű a szembenézés a csőddel, hogy ilyen minőségű a szembenézés azzal, amit itt 16 éven keresztül leművelt, és amivel szemben Magyarország felkelt. Pedig olyan hogy jól ez, hogy Paks 2, mert ha megépült volna Paks 2, akkor a Jubjanka téren bizonyára az aktáját megsemmisítik, ugye? Akkor bizonyára nem kellett volna kiárulnia, megostromolnia a Brüsszelt és elfoglalnia a Putyin bácsinak. Akkor nem kellett volna, mert Magyarország energiabiztonsága rendben lett volna. És hogyha megépíti Paks 2-t, hát akkor semmi baj nem is lett volna azzal, hogy kegyelmet adtak Kónya Endrének. A világon semmi baj nem lett volna azzal, hogy prostinak árulták ki a Szőlő utcai kölyköket. Semmi gond nem lett volna azzal, hogy szétmérgezték a Gödieket. És azzal, ezeknek az ügyeknek ellenére, ha éppen ő mondjuk nem is tudott róla, hogy másnap a teljes dühével nem megy neki, hogy ezt most helyre tesszük, hogy ez elmaradt. De hogy itt, ez milyen kurva nagy probléma. Itt tart, hány lehetősége itt lett tart, volna hogy, a nemzet miniszterelnökeként viselkedni? Hogy még mindig azt gondolja, hogy az energiaárba bukott bele. Hogy ő itt tart. Hogy ő tényleg ezt gondolja, hogy ha megépül Paks 2, akkor nem vagyunk kiszolgáltatva az orosz földgáznak, meg kőolajnak, és akkor minden jó lenne. Tényleg ezt gondolja? Tényleg azt gondolja, hogy abba bukod bele, nem, hogy a kő... Az orosz uránnak lennék kiszolgáltatva. Hogy az energiaárak nívójába bukod bele, tényleg ezt képzeli? Hát az van, hogy tényleg úgy viselkedik, mint a Monty Python gyaloggalobban a fekete lovag. A fekete lovag mindig győz, és már le van vágva kezelába, és még mindig azt magyarázza, hogy fut a gyáva. Még mindig harcolni akar. Mivel akarsz harcolni, Viktor? Se kezed, se lábad nincsen. És még mindig ő a nemzeti oldal. És még mindig veri magát, mire? Arra a hazugságra, amibe belebukott. Orbán Viktor rég kommunikálták azt, hogy hát most folytatódik a Paks 2, tehát hogy elmentek oda és kettőt kalapáltak, sőt egy héttel ezelőtt, tehát még a választások előtt, arról is volt szó, a Világgazdaságon volt egy ilyen cikk, hogy újabb atomerőmű kell, Paks 2 nem lesz elég. És eközben hát Paks nem lineárisan fejlődött, de nem fejeződött be, hanem kb. Ástak egy gödröt. El se kezdődött. Azóta malmoztak. A legnagyobb intézkedés, amit Pakson hoztak, hogy az iparűzési adóval együtt meg a teljes hatáskörét Paksnak elvették, és áttették közigazgatásilag a Duna másik oldalára. Az van, hogy ő nem tudta felépíteni Paks 2-t, de valójában miért nem tudta? Hiszen teljhatalma volt. 16 éven keresztül volt kétharmada. Miért nem tudta felépíteni Paks 2-t? És ki tehet erről, hogy ő nem építette fel Paks 2-t? Nagyjából annyira... Zelenszky. De nem, nagyjából annyira beleszart a Paks 2-be is, mint egész Magyarországba. De, hogy, ha legalább azt, amit akart volna megcsinálni, azt megcsinálta volna, de az se, és milyen színvonalú az önvizsgálata Orbán Viktornak? Úgy fogalmaz, most megpróbálja megfejteni, hogy miért nem tudta nagyobb meggyőző erővel képviselni a saját üzenetét. Gyurcsány is ezt mondta. Csak kommunikációs problémák voltak. Igen, igen. Tehát, hogy nem az üzenet volt a rossz, az üzenet jó volt. Mindvégig jó volt. Nagyon jól átideologizálta a teljes magyar életet. Nagyon jól felfeszítette a globalista, szuverenista tengelyre a teljes közéletet, a teljes politikát. Még a hiányzó WC-papír a kórházakból, még az is a szuverenista, globalista tengelyen volt értelmezve. És ez mind nagyon jó volt, nagyon jól csinálta, nagyon jól diktálta az ideológiát, nagyon jól diktálta a komisszárjain keresztül a politikai narratívát, csak nem tudta eléggé meggyőzően fogalmazni. Ez volt a probléma, hogy ez jobban meggyőzőbben kellett volna ezt a kibaszott rákosista ideológiát nyomatni, hogy a nyugat sorvad, bezzeg Moszkva, az erős, a szilaj erejében teljes Moszkva. Hát nem sikerült jól elmondani. Lehet, hogy oroszul kellett volna mondani, akkor megértették volna a magyarok. Hát igen, a kommunikáció, hát igen, nem sikerült. Orbán Viktornak igaza volt, de nem sikerült nagyon jó, meggyőző erővel fogalmazni az igazságát. Bizonyára ez volt a probléma, Viktor. Pedig még Jabert is bevetették. Igen, Jaber, igen, ha Jaber jól elmondta volna a magyaroknak, hogy miért lesz nagyon-nagyon jó még 4 év Orbán Viktor, hát itt minden más lenne. Hát a magyarok, hát nem dőltek volna be a globalistáknak. Egyébként ez a globalista, szuverénista diskurzus, ez megszűnt 3 vagy 4 napja. Sőt, azóta nem hallottam erről. Nem hallottam erről. Se a drogos kutyázás. Se az ukrán kémekről. Ja. De se katonai veszélyekről, de tényleg, de hogy sorozásról. Most tippre mondom, 6 óra 58 perckor, tehát amikor még 2 percig szavazhattak a magyarok, akkor itt izé, mert hogy ukrán beszivárgó ügynökök itt a Kossuth téren, lehet, hogy olyan sortűz lesz, mint 56-ban, itt ú, te jó ég, így pucskészülődik, magyar majd a színes fordulom, és így urnazáráskor valahogy eltűntek ezek a figurák, eltűntek ezek az ügynökök. És azóta se kerültek elő. Jó, ez olyan volt, mint amikor 2018 előtt, és akkor elmondom ezt az emlékem, ugye minden nap a híradóban tényleg állandóan migráció, merénylet, terroristák jönnek, robbantás, tehát mindent megkaptál, a Tomboló Terror című Chuck Norris filmet, a Bosszúvágynak a huligánjait, Mad Max, tehát hogy ez volt nyugat, Magyarországon kívül minden ez volt. És akkor így másnap megnéztem, hogy na most milyen terrorhírrel találkozok az Origón, és egyetlen ilyen robbantással kapcsolatos hír volt, új csokival robbant a Nestlé. Ennyi szerepelt az Origón. A legfontosabb feladat, mondja Orbán Viktor, hogy a bántó dolgokat, zaklatásokat, ezeket a méltatlan piszkálódásokat, fenyegetéseket méltóság teljesen tudjuk kezelni. Mindjárt ő az áldozat, meg a kurzusa, a teljhatalmú kurzusa, még 16 éven keresztül ásta be az Orgoványi erdőbe nyakig az ellenzékét. Hirtelen, jaj, a bántó piszkoskodás, jaj, hogy ezt nekünk méltósággal kell kezelni. Hol volt a méltóság 16 éven keresztül, amikor mindenki a nemzet ellenségének lett kikiáltva, aki nem csókolt pecsétgyűrűt Orbánnak? Hol volt ez a méltóság, amiről most beszél? És rögtön áldozati pózba vágja magát, az, aki tegnap még a fejedet rugdosta. Most ennek kapcsolatban eszembe jutott, vagy ezt meg hadd mondjam el, hogy a Schiff András bejelentette, hogy 16 év után újra Magyarországon koncertezik, mert korábban azt mondta, hogy amíg ugye ez a NER rendszer van, addig nem fog Magyarországon. Kicsoda? Schiff András. Ja, oké. Okay. Zongorista? Igen. Azt hittem a Schiffer. Így. Na, nem értem, jó, ez tipikusan az kivételesen, okay. Amikor a Schiff több, mint a Schiffer. Tehát ez egy ilyen... Na, és... Ugye Schiff Andrásról mondta 2011 januárban, vagy írta Bajer Zsolt, amikor egy emlékszem, kritikát amikor adott. Kijelentette, igen, hogy nem jön többet. Igen, kritikát adott, kritizálta a netos, hogy miért nem ásták bele nyakig az összeset az Orgoványi erdőben. Ezt írta Bajer Zsolt, hát a fehér terroristák legaljasabb, legvéresebb, legdurvább cselekedetét idézte föl, hogy Schiff Andrást miért nem ásták, tehát hogy a Schiff András féléket, tudjuk ez a Bajer Zsoltán mit jelent az, hogy ezek a félék, miért nem ásták bele nyakig az Orgoványi erdőbe. Tehát, hogy, és ez 2011. Amikor még csak fél éve van az a NER. De gondolhatod, hogy... És utána Bajer Zsolt, itt még itt volt elünk egyébként velünk. És akkor Schiff Andráshoz képest valaki úgy érzi, hogy a választás napja utáni héten elég lesz megtapsolni a Magyar Pétert, meg nyílt levelet írogatni, ahogy fúj Fidesz. De hogy van pofája Orbán Viktornak? Most a piszkálódásokról, meg fenyegetésekről, meg zaklatásokról beszélni, amikor gyakorlatilag hát, a rendszerének... Bolond, a rendszerének... Nem tudja, hol van. Nem őt kell megkérdezni arról már, hogy mi történt, meg mi van. Tehát konkrétan így be kell gyógyszerezni, szépen betakargatni, bekapcsolni valami rajzfilmet neki, az se baj, ha kacsamesék az, és nézze a 16-os szobából, ahol ápolják. Tehát, hogy ez az ember, ez most a napokban tanúbizonyságot tesz arról, hogy konkrétan alkalmatlan az önálló élet. Orbán Viktor lépten nyomon 2.400.000 emberről beszél. Tehát a helyzet az, hogy ez már nem annyi. Ez vasárnap volt 2.400.000. Ez most kb. Kb. 2 millió. A számok nem az van, hogy az 2.375.000 körül van jelen van, pillanatban. A lényeg, hogy ez már vasárnap este nem volt annyi. Szóval az van, hogy Orbán Viktor legfőbb varázsa az ereje volt. És az, ennek az illiberális tábornak a szemében az erő az igazsággal azonos. És ha elvész az erő, akkor az igazság is elinflálódik. Szóval az van, hogy akik az erőhöz tértek meg, és bizony nem kevesen, azok most már nem fideszesek, csak vasárnapig voltak azok. És most talán még vannak 2 millióan, 2 hónap múlva lesznek még 2 millióan, vagy csak 1.800.000. És hamarosan, hamarosan majd... És ha rájönnek, hogy még mindig nem vittek el minket az ukrán frontra, nem? Tehát, hogy hányan vannak azok, akik rádöbbennek? Értelek, hogy... bocsánat, azt hittem, hogy a választási eredményekről beszélsz. Nem, nem értem, nem, szétszélednek, nem. Megosztódnak, ketté, három felé szakadnak, ráébrednek sokan a valóságra, tehát konkrétan 4 nap alatt én azt látom, hogy 5-ből 1 ember az elkezdte látni, hogy melyik lyukon kell benézni ahhoz, hogy beleolvassa a valóságnak, ha tudod, egy ilyen kis kör alakú részébe, ahol itt már talán ki tudod egészíteni, hogy hogy kezdődött az a sor, meg hogyan végződik abban a kis karikában, amit látsz. A maradék 80%-nak még mindig fogalma sincsen. De én is érzem, én érzem 16 éve, hogy nekem meg arról nincs fogalmam, hogy miért olyan hihető számukra, miért érezte valaki úgy, akit nem fizetnek meg érte, hogy ő ebben hisz, hogy ő neki hisz, hogy ő azt gondolja, hogy ez jó, és hogy ő azt gondolja, hogy a másik az rosszat akar. Szerintem ez egy kicsit a nyerőgépezéshez hasonlít. Tehát amikor te éveken át elhiszel valamit, és egyre nagyobb baromságokat kell a végén elhinned, akkor elhiszed, mert hogyha nem hiszed el, akkor be kell is mondani, hogy hülye voltam az elejétől fogva, hogy én ezeknek hittem. Ugye ezek a különböző ilyen csalások is erre épülnek, amikor beugratnak, hogy akkor fizesd be. Régebben az ilyen titkos társaságok, meg az ilyen legmagasabb szintre, hogy nem, a szientológia kapcsán talán létezik hogy a végén megtudod, hogy ez a kapsz egy ilyen rossz szifit, hogy mint a világ rejtélye, amit megtudsz. Befizettél 40 évet az életedből, és kapsz egy nagyon rossz szifit. És akkor De akkor már annyi, de a játékelmélet, akkor már annyit tettél bele, hogy már benne maradsz, pedig még volna 20 éved, amit megmenthetsz, akkor benne maradsz. Ha már 80.000 forintot beledobtál ebbe a kocsmai nyerőgépbe, amit Fidesznek neveztek, akkor így, hát akkor már ezt a 20.000 is bedobom, hát a mégis igaza lesz Orbán Viktornak, hogy a tévében mondják. Ezt tegnap ilyen roncsfilmszerűen elő is adtuk az adásban, ha a feleséget, aki a férjét és az utolsó 1000 forintját próbálja hazarángatni a kocsmából, ahol várja vissza a félkarú rabló, mert most már tuti nyerni fog, mert eddig végigvesztett, most már biztos pirosnak kell jönnie, mert eddig fekete volt. Én azt hiszem, hogy ha meg lehet nevezni egyetlen egy okát az Orbán rendszer bukásának, a sok közül, mert hogy nagyon sok oka volt, de a számomra a legfontosabb ezek közül ez a nagyon primitív, nagyon buta, nagyon gonosz, nagyon aljas, azonosulhatatlan rogáni propaganda, ami kizárólag úgy gondolt az emberre, mint zavaros ösztönök, ösztönkésztetések, félelmek és a kollektív tudattalan démonai és a kollektív tudattalan ábrándjai és a kollektív tudattalan mintázatai által meghatározott lelkület, amit a félelmeknél fogva, és az ábrándoknál fogva, és a közös mítoszoknál fogva megragadhat, és mindörökké kézben tarthat. És ehhez segítségül hívta a multimarketingnek minden létező felületét, és tényleg úgy gondolta, hogy ha a plakáthelyek 80%-a tele van az ő üzenetükkel, akkor az automatikusan átmossa az emberek agyát, ahogy átmossa a piac termékeinek a teljes spektrumával. És erre tett föl mindent, erre a nagyon primitív, alapvetően rákosista kultúrpolitikára, alapvetően rákosista propagandára, mert ez nem kádárizmus volt. Sok vonatkozásában volt kádárista Orbán Viktor rendszere, de a propagandája, az ideológiához fűződő viszonya és a kultúrához fűződő viszonya mélységesen rákosista volt. És ezzel szemben gerjedt fel újra egy 56-oshoz nagyon hasonló nemzeti ellenállás. Egy másfajta nemzet képződött Orbán Viktor nemzet tudatával, nemzet definíciójával szemben, amelyik nem tűrte el tovább a rogáni agymosást és azt az elidegenítő, elembertelenítő, morális, humánus nyomást, amit ez a propaganda képezett az emberekre. Azért is Rákosi Mátyáshoz emlékeztet sokkal inkább Orbán Viktor ebből a szempontból, mert Orbán Viktor alkatilag képtelen a konszolidálásra, amire Kádár János képes volt, és míg Kádár János ugye igen hamar eljutott oda, hogy aki nincs ellenünk, az velünk van, Orbán Viktor végig úgy nyomta, hogy aki nincs velünk, az ellenünk van, és végül lett ő lett kisebbségben. És ne felejtsük el, hogy amire Horthy is képes volt. Tehát a konszolidáció, amire Horthy is képes volt, mert a Bethlen 10 éve, a Bethlen 10 éve az erről szólt. Hol volt olyan 10 éve Orbánnak, mint amilyen a Bethlen korszak? És amire a Kádár is képes volt, bizony, ezek a magyar történelem legrosszabb emlékei, amelyek mellé iratkozott Orbán Viktor, és ezt már nem teheti jóvá. És nézzük soha meg, hogy a Horthy rendszer honnan indult, milyen körülmények között kerültek hatalomra, hol vették át az országot. Rákosi Mátyás, 45-ben, tehát milyen helyzetben volt akkor az ország? Kádár János milyen Magyarország élére került, és Orbán Viktor milyen Magyarországot vett át, ömlött ide a pénz, világgazdasági konjunktúra volt legkésőbb 2012-től, és mit tudott belőle kihozni? De a hazárdőr Orbán mindent feltett az európai putinista rubel pártok illiberális lázadására. Mindent erre tett fel. Brüsszel ostromára tett fel mindent. Ennek játszotta ki az országot. Ezért kártyázta el az országot. Az volt a nagy terve, hogy Európa vezetőjévé lép elő, mert Magyarország vezetése nem volt elég neki. Nem elégítette ki az ambícióját. És ezért Európa vezetője akart lenni, és az volt a nagy terv, hogy majd Putyin Európa helytartójává teszi. Ez erről szólt az egész, és feltett mindent arra, hogy Európában le fog zajlani az illiberális pártok Putyin által finanszírozott lázadása. Már 17-re ezt a lázadás évét hirdette meg. És valójában arra ment rá a politikai renoméja, és ha ez megvalósult volna, ha ez az egész folyamat lezajlott volna, máshova iratkozik Orbán a történelemkönyvekbe, és ez volt a nagy terv. De ebből a tervből most már semmi nem lesz. Orbánból meg a nemzet szégyene lett, nem pedig a nemzet vezetője, és nem pedig Európa ura, az biztos.